ورجع إليه ثانيا باقيا عليه إلى موته، فهو الراجح وبه القضاء وعليه جمهور أصحابه. وفي جعل إن شئت نكنا تدف إن شئت أو إذا ولا إذا كمتا نكي متا أو كالمطلق بعد ملني مطلق بغويسون لغي تردد دنگ دنگ نمجني. وفكيني غورغي بميتان لو سخنام بابام كوي مومالي جفنديكو المتا دفا جفنديكو إن ولا إذا نكي منيكو إن شئت فأمرك بيدك wala mu ne ko iza shi'ti fa amruki bi yadiki am ñu ne kon mo mu jëfëndiko mata ñoyam wax nga xamne lu mu yag yag rek mom li fek atakat bi taxawul ko ba mom ci bopam mu yombal jëkërum mu banexu ci mom ci ciobarem li fek lool amul rek sa yu ko nexé loola nga ci loxom mu def ci lako soop am ñu ne in ak isa non lañuy mel ñen ñu ne dedet day melne fil mutlaq way day melne fi takhyiri ay tamlik al mutlaq nga xamne kon malik du ca wax yari wax yari wax yi mom lan la netal legi ne la man na doylo jenn ji rek ndax jenn ji mom ci la malik mujj nek ba genn aduna te ibnu khasim ak dongay mali yep gaay ak ci lolu lañu and waye dal taradud mom amna ci bu gor gi jefaliko in wala iza ndax day melni mata wala day melni mutlaq ko dehe mu daldi am yari wax mali yoyé fofu dal mo am taradut kama ida kanat niki ndem nekon na mom jigen ja ghaibatan di aji faddu wa balagha ta mu jot ko den role ci taradut ji nga wessu legi lol nak nenañu niwana mu def ko day woné ne bu fekke jigen ja bañ koy tanlo bañ koy momalé té ñak teunk taxir ba ba tamlik ba ci dara da fekk bobu mom nekk fa woon am nañu né kon dañ koy yemalé mata shiti nga xamné kon sa yu yégué tan lo gogou wala momalé passé gogou lu mu yag yag rek señ na ca sopandiku nam ko nexé lu may nak atikat bi taxawal ko ba mu yombalal bopum jëkërëm ci ciobare ñen ñene dedet day melni rek mutlaq be nga wessu nga xamni yari wax mali ya da cey ñew ben ba moy jotaay bu mu yegene jeukeram tan lo nako mba momal nako passé li fek joggul ci jotaay bobu te yagut lum cey dogal man nako dogal waye bu xese joge ci jotaay bobu mba mu yag bañ tambal jeen wax rek señatuuta dogalati kon wute ba nga wessu won ci mutlaq te dal ñewat fofu ibn rusd nak mom anam bu ñëk bi te moy tan loga mba momale ga day dess ci loxom ba lu ko ci soop atté ak lu mu yag yag bobu la and te da bëgg wax ni sax ñu bari and na ci ne mom tax fara binala kama iza kanat az-zawjatu gha'ibatan an zawjiha hina takhyiriha aw tamlikiha وبلغها التخيير أو التمليك فهل يبقى بيدها حتى تبين رضاها إن لم يطل بأكثر من شهرين ما لم توقف أو توطأ وهذه طريقة ابن رشد وحكى الاتفاق عليها أو يجري فيها خلاف الحاضرة المتقدم وهي طريقة اللخمي أعففنا مامت دفهم تردد wa in hayyana dem ragnel na amran bir tahayyana mu ragniko da melni sax bu jitalen li lay gëna leer manam da wax ni bu fekke jëkër ji bamuy tanulo soxnam ba bam koy momalé passé da fa ragnel waxtu wa ba gëreb ba niki mu ne ko li dalé ci jamono ji moy wax ak yow li fek wax waxtu del suba ba mu ne ko li fek wër yu dé xam dal tunk na ko ci jamono ba mu ne ko li fek ni baye ko ci jotaay bi xamne kon tunk na ko ci beurep su baba kon neena tunk bu wax rek ci lañuy japp bu fekke ne sagan na ba jamono ja jeex ba beurep ba jeex su baba lañ ko mayen dañ na señu to waxati dara moy fa izan qada ma hayyanahu saqata haqquha وقد تقدم هذا في قوله ومضي يوم تغييرها. والمكان مثل الزمان وكلاهما مقيد بما إذا لم يطلع الحاكم وإلا وقفت كما تقدم. بنيني بغورجي وخي جامنو رانيالكو بام وخ برب رانيالكو لفك جامنو جي جيخ با لفك نيو جوغي جي برب بوبي جيجن جي سنة تانو لو لبكت نونكو تكتكو أتكت بنكو يك بتحولكو وعيسكو أتكت بيجي موم بتحولكو موم faw rek day def fa sa sa mom jigen ci lam bëgg def ba article bu neko li la joxon tindina ko yoroto dara moy sa bëgg wa in qalat li waxna ne ikhtartu tanna nafsi sama bop wa zawji ak sama jëkkeer aw bil haqsi wala ci sofan ba fal hukmu kon article lil mutaqaddimi ñel na aji jitu ja suñ ko tanlo mu wëlbeeti ku boole yar melni ku tan bopam ak jëkkeeram melni ku bëgg boole yar te mënu ñu and dañuy xet kon lam jëk tuddu ñu japp ne loola ko ñor até ko ci loola lam ci tuddu nak mom ñu tek ko volé niki bu féké dañe ikhtartu nafsi wa zawji kon nafsi mom lañu jëk tuddu dañuy japp ne kon taggona ak jëkërem ba bimu ci tégaat wa zawji mom ak réccu dong la waye taggok lañuy japp su néwon sawal bi nak ikhtartu zawji wa nafsi dañuy japp ne kon da bëgg tok doon soxna suwaaji waye bëggu ta taggok mom wa nafsi jamu ji wax ak recc rek la da bëgg wax ni wa in qalat az-zawjatu al-mukhayyaratu aw al-mumallakatu ikhtartu nafsi wa zawji aw qalat kalaman multabisan bil haqsi lit tartib as-sabiq bi an qalat ikhtartu zawji wa nafsi fal hukmu lil mutaqaddimi min an-nafsi wa az-zawji wa yuhaddu ath-thani nadaman fa in qaddamat an-nafsa fa qad ikhtarat al-firaqa وإن قدمت الزوجة فقد اختارت البقاء على الحسمة وردما جعله الزوج لها وهما نيوم نيار في التنجيس تيوالغا لتعليقهما غير سينوك اج بم نجيسين تي مير موي اجي ساكو اك تيوال داغي جانغ بم نجي كسر جيمغي وخيه اك لودول موم كتلاخ ميغي ملني باسي بو فكيني موم غورغي tanlo gamuy tanlo soxnam ba momale gam koy momale passé da ko acc ci dara man na amu acc ko ci lo xamne bu ron ci passé lamuy tekki moy dañu wara téwal passé ma man na amitam mu acc ci lo xamne bu ron ci ba ngay jang ci passé desu ko téwal mom passé ma fa saaso fiit neena lool lepp ñoko bokulé bu delno ci buntu passé da nga deggal mo waxan la neela wa nu jisa إن علق بماض ممتنه حقلا أو عادة أو شرحا أو بمستقبل محقق إلى آخره فإذا قال لها أنت مخيرة أو مملكة بعد شهر مثلا أو يوم موتي أو إن حضته فإنهما ينجزان الآن كما في الطلاق بمعنى أنها تخير في الحضور أو حين حلمها إن غابت وبلغها كون يملني ييغا خامني بوكو مسا واخ تي باسي دا ني تيوال باسي ما بو تي ادي ايتام في تان لوغا با موماليغا كون ديغام سخنا سانغي تيو دنجي واخ نك ايتيا دالال دي تان في ساساي ساسا با سايو كو ييغي ديغام دا نيكوت ني نكو ايتيا دالال دي تان في ساساي ساسا داخ لولو بو دون تي باسي لو ني تيوال لاي دون باتاي بو فيكون دون لو ني تيوال نيكي فيكون دك داكو واخون نيكو amruki biyadiki in dakhalti dara koko dañu waxone bu ron ci passé ma kenn duko téwal koy fitam kon non la kon tan loga wala momale la desu ko téwal dañuy bayyi bam dugg ci kër ga bu duggé ci kër ga nak légui tan loga wala momale ga dora dik kon lo waxan fofu rek mën nga ko dello ci fi wala wa'allaqahuma donte ajon na yoy yar muy at-tahyir ak at-tamlik bimaghibihi ci ak fadom shahran wer faqadimati mudik walam ta'lam te yegut wa tazawajati musaywat fakal waliyaini kon mi ngi melni jigen ju amé ñaari kilifa manam jigen ju ñaari kilifa maye bu gor gi waxan soxnam ne ko ma nga dem waye suma amé wer te ñewuma rek kon tan lo na la wala momalina la fasé naka ñu am wër soxna ci défé né jëkërëm ci ñibisi wut fekk na jëkër ji da ko yëgul rek waye ñibisi na mom mu daldi tan fasé bopam idaw ba idda ji jeex mu daldi wut ci kër ganna bu wuté jëkër ba nopi nak jëkër ji feñ woné né man ñibisi won na laata wër way jeex fekk na soxna ci mom laata muy fasé bopam saxalon na né sama jëkër kët dem na té léral lan na néma suñ amé wër té ñëwuma mayna la nga tann lo def baxna mu daldi wat né itam ah man dé yeguma fenn fu mu ñëwé du ci biir du ci biti tay it idawna ba sa idda jeex ma door wut nak jëkër ji kon nak dégam amna jëkëri ñaarël ci kaw ni mu démé rek kon day melni jenn jigen jo xamné yaari kilifa da ko maye kilifa gu ci nek may ko jëkër té mo muy jenn jigen la nga ci waxon moy bu fekké ni jëkëri ñaarël ja wét nak mom déggul né mayen nañ ko kenn su baba dañ ko koy bayé su fekké mom ku ñaaral ki jott lu wét ak mom nak ba wét nak mu waye moko tay xam na né jabar jaamur la su baba du téñ délo ko ku jëk ka fi it man nga fi atté rek walaw bi huzurihi donte ajon nako ci ak téwam nénañu damir bi nek ci huzurihi man na bañ ñew ndax day melne day delu ca jëkër ja te fekk na namu dawon andé te mom lu bëgg topando mu dawon da ko delo won ci ab jaamur manam bu goor gi waxan soxnam ne ko diw day nek fi waye sa yu ñëwé rek tan lo na la walam ta'lam te yegut mom jigen ji fahiya kon mom ala khiyariha nek na ci ak tanam bu jëkkal ji newon soxnam modu njaay ma dem itali day sa yu ñëwé rek tan lo na la wala momalina la fasé xamne kon tay mang ko acc ci tewu jaamru bobé legna koko ñëwna waye mom jigen ji yegul ne koko ñëwna ñëw ga koko ñëw du ko yakal ba tay mu tan def lam bëgg ci fété ak bopam wala dess togu jëkëram donti sax jëkër joti nak mom waye mom bobu yegutoon rek wajojé bayiko na Italy du ko yakal dara ci tan ga ko bëgg wax wala wati ha zawjuha hatta ta'lama bi hudurihi wala yasqutu khiyaruha illa iza makkanathu 'alimatan bi qudumihi lako yakal tan ga ba momale ko dal moy mu wër ko ni wajojé ñu wax ñewna bono ci téewul mu yombalal jëkërëm mu joté ak mom ci ciobare lol dé mom rek mo koy yaqal wa atubira khalamefna attan jisu téwal ga qabla bulughi ha ci jëk talafek jigen ja léw mu ci tek nak né waxal ndax in mayyasat dem xamé na aw mata puto wala kay waxtu ñu mëna joté ak mom xawlaani yaari wax day woné né jigen ji mom bu xasse amu xamé buñ ko tanlo ba ñu momalé ko ba sax tawkil ba nga ñëkkan wax ño ci yémo luñ ci wax rek da nga amna xamé rek luñ ci wax ñu wéel loola buñ sartu mu kallafé wayé nak faaw ñu sartu mom xamé gi mom na ni mu tégalé baadi tégalé wul nonu ci dëgg dëgg joxul maxna mi wara joxé ñu sax bu waxon né wa'tu bira attan jisu qabla bulughiha in mayyasat takki nak wal ndax wa in lam tutiq ak donti atanu al wata jote ga qawlani kon la kana ahsan a bu ne won donti kal fegut way amna xame rek buñ ko defele takhir ba tamlik ba tawkil lum ci wax ñu japp lola bu ko defé tak ci nak ni waw ak sax donte manistu jote ak mom wala kay sart ga jote ak mom ab sart la ca wax mo am qawlani nga xamne in mayasat ji mom ñepp ci and ni mënta ñak ñen ñi dañ na la ci bolé ñu mëna jote ak mom ñen ñi ne ak donte mënu ñu jote ak mom du ci wañu dara du té mu wéel rek mu wé wala ho ñal na jëkër ja at tahwid fetalé ga li xéeri ha ñal ku dul soxna ci yetti xeer yi nga wessu muy at tawkil at takhir at tamlik da wax ni jeukere ji bu ko nexe mu fetale ko ku bokut ak soxna sax koku sax walaw sabiyan aw dhimmiyan du ca dara manam kene ku ko nex te du soxna sitam bu ko nexe mu ne ko liñ wax tamlik mba takhir mba tawkil fetale na la ko ci sama digeunte ak sama soxna kon lolou sañ nako ci ku man don ci sax koko day goné ba muy kuñ fassal wala re nga xam du julli sax du temu wer ñu bëgg wax sawaun kana dalikal khayru qariban laha aw kana ajnabiyan minha wa sawaun sharrakaha ma dalikal khayri am la al mashhuri kama huwa madhhabul mudawwana wa hal lahu ndax ñel na jëkër ji haslu wakilihi folli delegem ba ca tafwid damir bi ci wakilihi day delu ci tafwid ñu ko wax ad damiru haidun halat tafwid ana bu fekke da wax kenn ne ko dama la delegue bo deme ci sa soxna nga fetelel mako ne ko na set bopam ba xam day tan tagok man wala passé bima yalla joxone da bëkk ko tek ci loxom ndax da koy door ci bopam am day bayyi am nañu ne lolu su ko waxe kenn bala ko ka dem ci lola man ko ne bayiko mala ko waxon kat genn na ci am ñu ne dedet bu ko xose wax mom legi jeexna faaw mu bayiko ko mu dem ci soxna sa wax soxna sa lola manam dal defal soxna sa tafwid bobé mu ko délégué soxna sa dal seet mbirum nak ba xam lu muy def waye bu xose wax mom do ci saña dal tu gannaaw fofu nak mo am qawlan yari wax day woné né yaani ان الزوجة اذا وكل اجنبيا على ان يفوض للزوجة امرها تخييرا او تمليكا بان قال له وكلتك على ان تفوض لزوجتي امرها تخييرا او تمليكا او على ان تخيرها او تملكها فهل له حصله ام لا فهما قولان ومقتضى التوضيح ان الراجح عدم الحصل دا ملني نك du ko saña folli moy du nek du ko sañ ne ko bayiko mala ko waxan waxatumako joju mo gëna wor fofu dañu wax ne yetti masala mo fi nek fal ula wakkalahu ala an yukhayyiraha aw yumallikaha wat taniyatu wakkalahu ala talaqiha wat thalithatu khayyirahu fi ismatiha aw mallakahu iyyaha fa fi kullin min al mas'alati al ula wal akhirati qawlani والراجح عدم الحصل فيهما وفي الثانية له الحصل اتفاقا مانام سونيكو داما لا ديليغي سيغا ديم تي سا سخنا جوخال ماكو اخي تان دون سا سخنا با ديم موم بوبام ولا غا واخ كو نيكو باسي ميغي تي لوخوم بوكو نيهي دور كو بوبام بوكو نيهي باي خامنا دانغ كو ديليغي سي مو ديم ديفال لا تفويض بوبولي كوك موي بن بي نياارال موي nga ne ko dama la bëgg délégué ci nga fassel mu sa soxna man ma wara fassel mu jëkkeer ji waye délégué na la ci yow nga fassel ma bokku tuk na nga yoni ko ne ko demal ne sa soxna fassé na ko lolu mom bokk waxé donte mu demut sax duté passé amna xeyna waye li mom moy dang ko délégué ne ko so démé nga taxaw sa taxaway fassel ma ko bokku tuk nga ne ko yoni na la demal jotaliko xibaar bi ne ko fassé na ko koku mom bokay wax nit rek donte deugul wax ko soxna say duté parce amna ba no fe ñettel bi nak moy mu ne waji yow ci sa bop yow lay tanlo sa mbirum soxna tek nako ci sa loxo soma tanale ci mu tok don sa soxna baxna soma tanale ci nu taggo baxna wala parce que sama soxna legi momale na lako bu la nexé dalal ko bu la nexé bañ ko dalal kon yetti masal yoy ben bokku ci sama rom mu ñëk mi nga xam da ko délégué ci mu defal ko takhyir mba tamlik ak mum ñettel mi nga xam ni mom da ko wax ne ko mbir ma tek na ko sa loxo yow légui yaay tan ci bayiko mu tok ak yaay tan ci fassé ko luñu fa doon ci sa loxo la nek yow yaar mom wax ji gëna wor moy bu ko xosé wax du ci saña deltu gannaaw niki mu defagul dara mu ne ko folli na la dedet bu ñaaral bi nak mom nga xamni moy dané ko dama la délégué ci bo démé fasel ma sa soxna koku moy wak moy wasan yatu wakalahu ala talaqiha a koku mom wax jëgëne woor moy sañna bala dem mu ne ko ah bayiko malako waxan waxatuma lako kon yettoy non nga koy tagalé wala ho ñel na kenen ko ke lahu dawi mahna walil khairi an nadaru set ga masla nañ lahu dawi mahna halul khairi an nadaru xam nga da nga waxan legi ne ni nga mëna fétalé sa soxna mbirum at tawkil wala at takhyir ba at tamlik mën nga ko defal ab jamur mune nak jamur bobé nak da wara set le gën ci soxna sa ganaw jox nga ko ca tafwid bobule nga xamne kon lay masla rek lay saña def bu fekke ne legi xamut la cey masla na baye atikat bu mom set dañu bëgg wax ne bu fekke ne mom muñ ta ser rek na baye atikat ba set dañu bëgg wax ne fala yaruddu illa iza kana fi raddi maslahatun wala yutalliqu illa iza kana fi talaqi maslahatun فإن لم تظهر المصلحة في طلاقه أو رده أو فعل أحدهما لغير مصلحة نظر الحاكم لمجي تكنقنه وصار تممج مم كوكي نفيتلي كهية نكي مم سوحنا سا محنا ميات ليلون ريوان نيلا كو بوكو تك سوحنا سي بوكو فيتلي تخيير با با تمليك با بيب أتي بوا خونتي بوكو فيتلي سوحنا سا takhir mbatam li xamal ne lepp lepp ñoko bokule luñ ci waxon rek dang koy bam wat ci fofu da bu wax ni kahiya ay kazawjati fi takhir wa tamliki wa munakaratil mukhayyarati qabla ad-dukhuli wal mumallakati mutlaqan wa fil jawasi wal karahati wa rujuhi malikin wa akhzi ibn al-qasim bi suquti wa ghayri zalika mimma sabaq yep ñoko bok in hadara ndem tewna nak mom koke aw kan wala mu nekkon ghaiban di aji faddu qaribatan faddu gu jege kal yawmay ni gu tol ni ñaari fan dalay wax sart yi tax ku bokut ak sa soxna nga man ko fetale tax yir mbatam lek moy day fekk koka tew fa ba bu fekke dem na itam sori wut xamne fam nekk ak fi nga nekk doxum ñaari fon dong lay tollu ci yoyé jamono na borom sum jamono ji nga xamni mom téléphone yek jumtu gaay jotliku way da yomb yomb ba lu gërep sori sori melne yene bokku tok su baba kon mom dañ ci atté wat atté bu yes way bu la akthara waxunu lopp sori way doxum ñaari fon falaha kon set ba ñel na jigen ja illa antumakina ndare bu da yombalal jëkër ja min nafsiha ci bopam da bëgg wax ne bu jëkër ji fétalé takhyir ba mba tamlik ba keneen té koko sori sori way bop doxub ñaari fan kon dañu fa fétalé jigen ji ne ko yow yow légui yaay sét lo bëgg doxal rek nga doxal ko ci sa mbir momu mom itam sañ na doxal lumay dawul batiku yombalal bopam jëkëram ci cobarem loolu mom sa yu ko défé rek batay kon señut ta waxati dara lam yoron ñak nako ñu bëgg wax ne wala hu an nadaru waye fa in makkanat saqata ma bi yadiha aw bi yadil ajnabi al mufawwad lahu min an nadari in makkanat bi ilmihi wa ridahu wa qila wala bi khayri ilmihi wa rujjiha aydan da am ñu wax na sax don ci sax mom yegutoon ne amna ku jëkërum wax na ko setlu mbirum sa soxna donte yegutoon lola ba tax mu yombalal jeukeram ci mu jotté ak momit banexu ci mom amna ñu ne koy duté mu ñak lolé xamné kon xam nga ñak nga xam ñom mom la ñamalé amna ñu ne bu fekk yeguko won ba ciobari wul yombal ga bop jeukeram mom batay dana am sañ sañu def lu mu bëgga def amna ñu yamalé mom donte xamutoon lolé mo xam gi lañu yamalé bu xasse yobal jëkërum bopum rek jeexna lam yoron ci loxom ñak nako señatuta tan mba dara aw yaghiba walay faddu hadirun ajitew walam yushhid tasire lewut bi baqa'i ci ak desam batay bu fekke ni mom jeuker ji gam fetale set mbirum soxnam da jek jek dem te newulen ah ma ngi dem kat waye lima waji wax ci mbirum soxnam bayina ko xel da jek jek dem rek waxul ci lol dara batay kon mbir mu dañ koy delo soxna sa mu set mom baxam nu mu cey def fa in ashhada dem serelona latu muy dem nak fa fi baqa'ihi nek na ci ak desam bi yedihi ci loxom aw yan taqilu ba kay day toxu li so jeti jëm ci soxna sa qawlani ñaari wax mana bu fekke latu muy dem neena len ah lima waji wax kat bayina ko xel dana ko setit legui na dal jekki jekki dem mo xam dem nga da sori mo xam dem nga sori wut ndax su boba dañuy bayyi batay mbir mu nek ci loxom am dañ koy toxal ci mom far ko jox soxna si mom set budé tan budé tok fof mo am qawlani ñaari wax waye nak buñ né aw yan taqilu an nazaru li zawjati dañ ci bolé in ba'adat ghaibatuhu wa illa kutiba lahu wa umira bil ijabati wa la yantaqilu al haqq laha in asqata haqqahu qawlani man nañu nak bu fekké né wajafam dem sorina waye man nañ ko bindu ko nañ koy bindu ñëk né ko waaw yow kat ila waji waxon ci soxnaam si tontu ci way waaw bu fekké bindu ñu ko nak te tontu nak waaw kay boba lañu doora toxal ak ji jox soxna si bon dal da ngay wax né waji nga xamné mom la jëkër ci fétalé mbirum soxnaam bu fekké ba muy dem sakane xéré ne len sa waji kat lima wax ci soxnaam bayina ko xel dana ci sopandiku itam kon nenañu lu yag dañ koy bayyi ci loxom rek mo xam dem ba tay yag mo xam dem ba du yag am ñu ne dedet dañuy toxal mbir momu jox soxna sa mom set luñ ci dogal rek baxna wa in mallaka dem momalena rajulaini ñaari gaay falaysa li ahdihima de diñel kenn ci ñom ñaar al qada'u atte ga muy dogal ga illa an yakuna ndare bu ñoo nek rasulaini diyaari ndaw ana bo waxe ñaari gaay ba sa lopp ñaari gaay ni len dal sama mbirum soxna tek na ko seen loxo ngeen defal ma ca yene set nga xamne kon da bëgg ñoom ñu bok ci xalaat ba juwo ci len kon neena budé ñaaro budé lopp ñaar day aajo ñu xalaat ba juwo ci len waye kenn rek mënu ca dogal dara te du ñepp ci and budé mbolo wala ñaar ñepp and ci budé ñaar niki bone len bi an qala malaktukuma amraha wala munelen amruha wala amru zawjati bi aydikuma lu mel nonu day aajo ñu waxtaan ci ba am ci deggo nga xamne fala yaqahu at-talaqu illa bi jitimahihima fa in adina lahu ahaduhuma fi wat'iha zala ma bi yadihima wa in mata ahaduhuma fala kalama lit-thani dem na dem ba bu kenn ka waxan goor gané ko ah joté nak mom way kon lamuy tek mom moy lam ko jox ndigal moy teyel sa soxna su baba kon da yobale batu ka ca dess moy kon lañ doon tanlo ci teegi soxna si ak baye gi mu dem kon legi baye ga weyna teegi rek mo dess bu kenn ka faatu won te jitu ñoo dogal dara ñom ñaar ka fa dess mom du mëna jekki jekki wax te amatu ci ndigal lu yes lemu wax ne illa an yakuna rasulayn nak dafa jefandiko batu rasulayn waye epp na def ndax limi teki moy rasul ndaw dama waxon ne borun yabal ken ne ko dama waxal ma sa sox ne ko fasena ko koku mom dañu japp ne bu demutit passé amna nga xamne kon mu nek rasul ak mu nek wakil bokkuñu kon daawi wax naam illa an yakuna wakilayni ana bu fekke ne kenn ku ci nek da wete yow wax la lam la wax waye boole wulen ñom ñaar bëgguñu xeq mbirma kenn ku nek da bëro yow jox la dogalu sa bop su baba kon kenn ku ci ne sañ nga wey def la ngay def motax bo xole sara be munala wa tasmiyatu hadha risalatan majazun idh حقيقة الرسالة أن يقول لهما بلغاها أني قد طلقتها وفي هذه يقع الطلاق وإن لم يبلغها أحد منهما. فصل لأب دوغلا فبقى فصل في أحكام رجهة المطلقة طلاقا رجهيا وما يتعلق بها لي وقت دوغبي كن يفاسه فاسه من من فايلي lan moy fayli ga ak até ci aju ibnu harafata neena arrajhatu rafhu az-zawji aw al-hakimi hurmata mutahati az-zawji bi zawjatihi bi talaqiha. Fayli manam moy rek soxna ci delwat ci bu mu sey jeukeram ci luddul ñi yeesal pass pass nonu moy tuddu arrajhatu bu fekkene nak dañoo yeesalat pass pass ba ñu do